आत्म तत्व की प्राप्ति कठिन है ऐसा भी आता है, पर परमात्मा की प्राप्ति भी सुगम है ऐसा भी आता है। पंडितों की परिभाषा में प्राय कठिनता की बात आती है और संतों की वाणी में दोनों बातें आती है। सुंदरता की बात आवेगी ही पंडितों की भाषा में, शायद ही आवे कठिनता भी आवेगी, संतों की भाषा सुनता से आती है। अब दोनों पर अपने विचार करें कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन है अथवा सुगम है, दोनों बातों को रख करके हम सोचें। एक पक्ष कहता है कठिन है, एक पक्ष कहता है सुगम है, तो अपने क्या लेना चाहिए? अपने तो यही पक्ष सुगमता ही लेनी चाहिए। किसी रोग की दवाई गई है, रोग की दवाई तो नहीं है, एक दवाई है तो दवाई है, वही पक्ष अपने लेना चाहिए, नहीं है पक्ष क्यों ले? अगर देर से ही होती है और जल्दी से मान लेता है तो हर्ज क्या होगा? उसको जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, यही होगा। और देरी से ही प्राप्ति होती है तो जल्दी से प्राप्ति से जीता रह जाएगा। युक्ति से देखा जाए तो जल्दी प्राप्ति हो जाए, यही पक्ष साधक के काम का है, देरी से साधक के काम की चीज नहीं है ये। एक पक्ष कहता अभी कल्याण नहीं होता, एक पक्ष कहता अभी होता है, तो अपना अभी कल्याण होता है यही पक्ष लेना है। नहीं होता है तो जो नहीं होता मानते उनके बरोबर तो हम रहेंगे ही, मगर जल्दी होता तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, वे जीते रह जाएंगे। ऐसे ही कि पुरुषों का कल्याण होता है, स्त्रियों का कल्याण नहीं होता, ऐसा भी एक पक्ष है। तो अपने तो स्त्रियों का कल्याण होता है, यही पक्ष लेना है अपने तो। लाभ की बात है, जोखिम की बात में क्यों जाए? वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन संसार का त्याग है। वो भी असली वैराग्य नहीं हो तब तक अगर असली भगवान की लगन नहीं हो, उस तत्व की प्राप्ति की लगन। एक चटक चटक लगे दर्शन की मन में, राम को देखो लक्षण में, तो वो लगन की कमी है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा है, राम है। कठिन वो होती है जिसमें निर्माण करना होता है, बनाना होता है। रोटी बनाओ अभी लाओ, अभी कैसे बनेगी, तब आएगी। गंगा जी का दर्शन करना है, ये गंगा जी क्या जोड़ा है, गंगा जी को बनाना थोड़ी है। ऐसे परमात्म तत्व को बनाना नहीं है, बनाना हो तो देरी लगे है। हम चाहते हैं दर्शन वो सामने है, इसमें देरी का काम नहीं है। सिद्धांत यही पक्का है, यही सच्चा है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति देरी में होती है, ये अपने लिए घातक है, ये पक्ष अपने लिए उचित नहीं है। अपने तो यही पक्ष लोग जल्दी प्राप्ति हो सकती है। कहते हम कैसे लें, हमारे को दिखता नहीं, ध्यान देना। हम कहते हमारे को दिखता है, सत्संग करने से मनुष्य के जीवन में बहुत जल्दी अच्छा परिवर्तन होता है, ये बात कौन नहीं कहता है बताओ? ठीक हृदय से सत्संग करे और कराने वाले जानकार हो तो बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन होता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करते करते वर्ष बीत जाते हैं, अनुभव कुछ नहीं होता है, और सत्संग सत्य हृदय से करते हैं उनके बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, ऐसा हमने देखा। असली बात मिलती नहीं है, असली जिज्ञासु नहीं है। पार्श्व के स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, परंतु असली पार्श्व मिलता नहीं है। पार्श्व मिल जाए तो असली लोहा नहीं मिलता है, लोहा और पार्श्व दोनों मिल जाए तो बीच में पत्ता रख देते कीड़े का, व्यवधान हो जाता है। अथवा लोहे के जंग लगा हुआ है, नहीं तो वही नहीं सकता, इनमें क्या देरी लगे? वो तो लोहे का सोना बनता है, या परमात्मा बनते नहीं है, परमात्मा तो है नित्य निरंतर, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परिपूर्ण परमात्मा है। उसे मिलने की देरी क्या, केवल हमारे उत्कंठा की कमी है। केवल मैं तो परमात्मा को चाहता हूँ, अगर चटपटी लग जाए मन में, देखने की इच्छा हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें उत्कट अभिलाषा है, ये थोड़ी कठिन है, और तो ये कठिन है उसके लिए जिसकी लगन नहीं है। लगन है तो उसके लिए बहुत जल्दी हो जाए। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह पुस्तक है, कोई 1500 का भी श्लोक है उसे, शंकराचार्य कहते हैं। उसमें लिखा है कि जैसे चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है, उसमें आग लग जाए, उसे निकलने वाले की इच्छा हो तो निकल ही जाएगा, इच्छा नहीं तो बढ़ जाएगा, निकल निकलेगा। इस तरह जिसके लगन लगी है बहुत जल्दी हो जाएगा। तीव्र त्रिदा माहु भोगे सुदोषे क्षण देव संत अंतर महाद्रोगवती बिजानन को नाम वेश्या में विरूपणी ब्रजेत। उसमें श्लोक है, मन तो अत्यंत वैराग्य हो जाता है ना, उसको दीनता है। राग में दोष है, संपूर्ण दोष जितना है राग में है, देहाभिमान में है। देहाभिमान और पदार्थों में राग, ये दो बड़ी भयंकर बीमारी है। तो सच्ची बात वो मिल जाए तो बहुत जल्दी इस रोगों से मुक्त हो जाए। साधक साधन करते हैं, अपने को बचा कर करते हैं। मैं साधन करने वाला हूँ, साध्य को चुप करना चाहते हैं, पर साधक को देखते नहीं, साधक कैसा हूँ इसको नहीं देखते। ये बड़ी गलती होती है, साध्य को देखते हैं। पढ़ाई करने वाले भी पढ़ाई देखते हैं, उनका ब्रह्म विभूति का विषय है, माया भी अपनी बुद्धि का विषय है, ईश्वर विभूति का विषय है, जीव विभूति का विषय है, अविद्या विभूति का विषय है। पढ़ाई करते हैं, जब तक बुद्धि का विषय रहेगा तब तक कैसे तत्व की प्राप्ति होगी। पर है यही चीज चलती यही है, विचार करते हुए भी छोड़ते नहीं है, अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं कि हम ठीक देखे तो सही, किसे लाभ होगा, क्यों देरी हो रही है। देरी जिसे कहीं असह्य होती है उसकी देरी नहीं होती, ऐसा तक होगा धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, उसका होगा कि नहीं होगा ये भय है, समझिए। धीरे धीरे होगा, बहुत अपना बहुत ही भाव गिरा दिया। परमात्म तत्व की प्राप्ति, परमात्मा है, राम है, हम चाहते हैं, वो चाहते हैं। देखो रुपयों को आप चाहते हो, रुपये आपको नहीं चाहते हैं, उन रुपयों के कमाने में तो रात दिन लगे रहते हो। अगर परमात्मा को हम चाहते हैं तो परमात्मा हमारे को चाहते हैं, तो उसमें देरी नहीं लगेगी, उसकी इच्छा नहीं है। क्या वो संदेह है, आप रुपयों को चाहते हैं, रुपये आपको नहीं चाहते। अगर भगवान को आप चाहते हैं तो भगवान आपको चाहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, मैं भी भजन करता हूँ। तो दोनों की इच्छा हो तो जल्दी होगा कि एक की इच्छा हो जल्दी होगा। एक की इच्छा वाले भी आप रुपया कमा लेते हो तो दोनों की इच्छा वाले में लगो तो बहुत जल्दी हो जाएगी सिद्धि, पर तो लगते ही नहीं। मनुष्य नाम शास्त्र कस्ति यथते सिद्ध है, सिद्धि लिए कोई सा यत्न करता है। यह वर्तमान अवस्था का वर्णन है, वो विश्वास ही नहीं होता। विचारो क्यों तो कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, उन्होंने निश्चय कर लिया कि कमाना खाना ऐसी इस बार कुछ नहीं है, रुपया कमाना और भोग भोगना, काम भोग परमा केतावती निश्चित, यही निश्चित ही होगा। उनके दृष्टि में कहा जाए कोई त्यागी होता है, हम त्यागी नहीं है, सब देखे हुए, हम सब जानते हैं कि अमुक साधु पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेता रुपया लेता है, कहते तो रुपया लेता है, रुपये भी नहीं लेते हैं, कहते मोर लेते हैं, ला मेरे को 100 रुपया दे, ले नहीं देख रुपया तो रुपये नहीं देते, और देते ही नहीं, बस बैठते ही नहीं कि रुपयों का त्याग भी हो सकता है कि नहीं, बात नहीं, भोगों का त्याग हो सकता है कि नहीं, नहीं तो अन्याय क्यों करे, अत्याचार क्यों करे, पाप क्यों करे, हत्या क्यों करे। अगर ये विश्वास हो, पैसों की प्राप्ति में लगन भी आपकी है और उद्योग भी है, दोनों पूरा लगाओ फिर भी प्राप्ति की प्रधानता है। और परमात्मा की प्राप्ति में लगन है, तुम पूरी लगन रही ही प्रधानता है, प्राप्ति की प्रधानता है ही नहीं। खूब विचार करना, शंका करना मेरे सामने। प्रागुद उसका बनता है जो कर्म का फल होता है, आदि और अंत वाला होता है, वो प्रागुद होता है। अनंत प्रागुद नहीं होता है, कर्मों का फल होता है, सीमित होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में प्रागुद नहीं है, वह तो उद्योग है अभी की। यार उद्योग में विशेषता मुख्य नहीं है, भाव की और बोध की मुख्यता है। याद रखो, एक तो भाव एक बोध, यजन की मुख्यता है। उत्कंठा अभिलाषा हो और भाव बढ़ जाए, उत्कंठा बढ़ जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती। अभी चाहे शुद्धाचार हो, भजते मामन निभाग, शुद्धाचार है सांगो पांग दुराचारी, जिसमें दुराचार में उपांग भी छूटा नहीं, अंग और उपांग छोटा पाप भी छूटा नहीं, बड़ा से बड़ा भी पाप है, शुद्धाचारी है दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी। परंतु अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ मत समझना ऐसा कि तेल धारा वाला चंदन, ये नहीं अनन्य भाग का। अन्य न भजती, जैसे पति पिता है उसके दिया पुरुष संसार में दूसरा है ही नहीं, उत्तम के अशुभ समान माही सुपने वाहन पुरुष जग नहीं, ये असली है। तो ये असली चीज हो जाए तो देरी काम नहीं है। दूसरी इच्छा रहती है तो वो व्यभिचार दोष है। मान चो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न से हो जाए, मई सानन्य योग है न भक्ति अव्यभिचारिणी, दो जगह व्यभिचार दोष क्या है, अविनाशी को चाहते और विनाशी का आदर करते हैं, ये व्यभिचार दोष है। चाहते तो अविनाशी को और आदर करते हो विनाशी का, शरीर का आदर करते हो, भोगों का आदर करते हो, संग्रह का आदर करते हो, मान का आदर करते हो, सत्कार का आदर करते हो, वाह वाह प्रशंसा का आदर करते हो, लोग अच्छा समझे ही आदर करते हो, कितना दिन लोग समझेंगे, सब नाश हो। परमात्म तत्व के चाहने, नित्य तत्व के चाहना और अनित्य में फंसे हुए, तो कैसे होगा। प्रारंभ तो अंत वाला ही होता है, कर्म फल देकर नष्ट हो जाएगा, अशुभ है वो भी फल देकर नष्ट हो जाएगा, शुभ भी फल देकर नष्ट हो जाएगा, तो सत्य तत्व नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सत्य तत्व ही नहीं है, सत्य तत्व अविनाशी होता है, सदा सबको प्राप्त होता है। भगवान किसी के और किसी के न हो भगवान ही नहीं हो सकता, कभी और कभी न हो भगवान नहीं हो सकता। किसी को मिले किसी को न मिले वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो सबको होता है। माँ तो सबकी होती है, आठ दस बालक हो सबकी माँ होती है, या सबकी माँ हिस्सेवार भी होती है, कहता माँ का टुकड़ा मेरा है इतनी टुकड़ा है हिस्सेवार, पूरी माँ होती है। दस बालक हो दस बालकों की माँ पूरी पूरी पूरी माँ, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, पूरे के पूरे। हजार आदमी भगवान का भजन करे तो भगवान का हजार वंशा मिलेगा ऐसे नहीं है, पूरे मिलेंगे, जिसमें पूरे मिलेंगे, पूरे के पूरे भगवान से नहीं होता, वो पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण मादा है, पूर्ण में पूर्ण को पूर्ण ले तो पूर्ण ही बाकी रहता है, पूर्ण है वो, अपूर्ण होता ही नहीं। तो वो जल्दी मिल सकते हैं, अपनी अभिलाषा चाहिए, अपने कभी भोगों की चाहना, कभी कुछ चाहना, कभी संग्रह की चाहना, कभी मान बढ़ाई की चाहना, बहुत शाखा है अनंत बुद्धि। अव्यवसाय नाम अव्यवसाय पुरुष होगी, बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धि होती है। यहाँ तो व्यवसाय अथवा बुद्धि एका, यहाँ तो एक ही बुद्धि होती है, चाहे कुछ भी, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा एक निश्चय होता है, उसमें देरी की जरूरत नहीं, उसको उस देरी नहीं लगती। देखो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है भगवान ने, तो भगवान ने जब मानव शरीर की प्राप्ति केवल तत्व की प्राप्ति के लिए दिया है तो उसके लिए सामग्री नहीं दी है। आज किसी आदमी की नियुक्ति अगर जगह आप करो तो उसका प्रबंध आप करोगे कि नहीं, किसी को हेडमास्टर बनाओ तो रहने का सहने का उसमें योग्यता का सबका ख्याल करना पड़ेगा। तो भगवान की इतनी बोल है, मनुष्य ने दे दिया परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसको सामग्री दे ही नहीं, इतनी भूल भगवान की हो सकती है? सामग्री भी दी है, योग्यता भी दी है। संसार की योग्यता सबको बरोबर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता सबको है। क्यों? अभिलाषा मात्र मिलती है, अभिलाषा मात्र से। अब अभिलाषा नहीं हो, बड़े बड़े पुण्यात्मा आदमी है उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, और पापी से पापी है उत्कट अभिलाषा हो जाए तो जल्दी हो जाएगी। ये विभाग दो है, वो ऐसी मत मानना कि पापी के उत्कट अभिलाषा नहीं होती, ऐसा मत मानना। मैं तो कहता हूँ पुण्यात्मा के परमात्मा की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कठिन है, या दुखी के पापी के उत्कट अभिलाषा होना सुगम है। कितनी कैसे पापी है, सुखी नहीं है, निरादर है, तिरस्कार है, तो संसार में उसका आदर नहीं है, तो संसार कम फंसेगा और परमात्मा तो लगेगा वो, उसकी बात क्या, उसके सामने साधक होगी। ये दो चीजें हैं, पुण्यात्मा और पापात्मा है, ये संसार के लिए है, भोगों के लिए है, सांसारिक उन्नति के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति दोनों से ऊंचा उठना होती है, पुण्य पाप का संबंध है इसमें, अंतःकरण की शुद्धि कारण है, पुण्य कर्म कारण है, पर पुण्य कर्म कारण तो भोगों में भी होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में भी होते हैं। जितना भोगों में प्राप्ति में होता है उतना पुण्य काफी है परमात्मा प्राप्ति में। अभिलाषा हो जाएगी, अभिलाषा आफत में हो जाती जल्दी, बड़े बड़े पापी आफत आने से पुकारते हे नाथ हे नाथ पुकार उठे। अभी विदेशों में पराजय की संभावना हुई, सबसे बीज लिखते विजय विजय, सब पर मत लिखो विजय लिखो, सब जगह बीज लिखो बीज लिखो, और सब प्रार्थना करो, गिरजाघर में भी करो, मस्जिदों में करो, मंदिरों में करो। तो आप बताने पर परमात्मा के सन्मुख होना सुगम है। जो परमात्मा नहीं मानते उन देशों में भी यह बात हो गई, आप बताइए अभी थोड़े वर्षों पहले सब जगह लिखा हुआ लिखा है, प्रार्थना करो, आप बताने पर सीधे ईश्वरवादी हो जाते हैं जल्दी। जब तक सुख भोग रहता है तब तक ईश्वरवाद होने में कठिन होता है, आप पढ़ लेते हे नाथ हे मन में होते कोई मेरे को छुड़ावे कोई छुड़ावे, तो भगवान सुन लेते कि मेरे को पुकारता है। कुत्ते के भी लाठी लेकर पीछे भागो तो वो भागते भागते बस देखता है जगह नहीं है तो चिल्लाएगा जोर से, वो भगवान को पुकारता है। वो नहीं समझता है मैं भगवान को पुकारता हूँ, रक्षक पुकारता है कि रक्षा करो, तो भगवान कहते मेरे को पुकारता है। रक्षा तो भगवान ने लिया ठेका, उत्पत्ति का ब्रह्मा जी ने लिया, संहार का शंकर ने लिया, भगवान ने रक्षा का लिया है, तो कोई रक्षा के लिए पुकारता है तो भगवान सुनते मेरे को पुकारता है। तो न चिल्लाने से जितनी जोर से लाठी लगती है उतनी जोर से लाठी आपसे नहीं लगेगी, कायदा है। क्यों? भगवान को पुकारा है उसने, तो भगवान आपके अंतःकरण विराजमान है। तो चिल्लाने से ये माँ होती है यशोदा मैया लाठी गिर जाती है, बच्चा रो देता है, लाठी गिर जाती है, महाराज मार नहीं सकते। तो ऐसे आर्य भक्त को बहुत जल्दी प्राप्ति होती है, संसार से निराशा हो जाती जल्दी। अरे संसार से निराशा होना ही कठिन है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। दुखी होता है निराश हो जाता जल्दी जल्दी काम होता है, उसका प्रक्रिया में आती है, देरी से होगी देरी से होगी, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति देरी से नहीं है। बच्चा रो पड़े तो माँ कोई ताकत नहीं कि बैठी रहे शांति से, शांति से रह सकती नहीं माँ। तो भगवान तो सदा की माँ है, एक जन्म की माँ थोड़ी है, ये तो एक जन्म की माँ की बात है। आप घबरा जाओ तो भगवान कुछ नहीं देखते। वीरबल और बादशाह की कथा आती है, बादशाह ने कहा कि तुम्हारे भगवान के कोई नौकर चाकर नहीं है, जहां भगवान पुकारते हैं तो स्वयं दौड़ते हैं, कोई आदमी नहीं है, हमारे यहां बहुत नौकर है, बहुत काम करने वाले हैं, तुम्हारे कोई वहां भगवान के नौकर नहीं है तो स्वयं दौड़े, ये तो नौकर बैठे नौकर से काम करे क्यों दौड़े स्वयं। बोलो फिर मैं फिर दूंगा, इसका उत्तर फिर दूंगा। एक राशि वो कहा कि तुम छोटा सा आ जाता है ना लड़का, उसका पुतला बनाओ ही बढ़िया, वैसा का वैसा ही वो तुम गोदी में रखना। जब नौका पर सैल करे बादशाह, नदी बनाई हुई होती है उसमें बगीचे होते हैं, उसमें नौका में सैर करते हैं, तो उसमें बादशाह हाथ में रहना, जो पकड़ नहीं पाए उससे पहले छोड़ देना, जो दिया लो सा वो बादशाह देने लगा उसे छोड़ दिया, बादशाह कूद पड़े पीछे पकड़ लिया है। तुम्हारे हाथ में कूदे नौकर थे ना बहुत से, अरे नौकर का बाबू डूब जाएगा सोरा मर जाएगा, ऐसे हमारे नौकर कम नहीं है, आपके नौकर बहुत है ना। भगवान कूद पड़े बड़ा, भगवान को नौकर याद नहीं आते, बच्चा है ना, हे नाथ पुकार कर सब काम भगवान के रबी हो जाए, ऐसी बात है। तो इसके लिए देरी की बात नहीं, बहुत जल्दी प्राप्त हो सकते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।